Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu fizjoterapeucie z kliniki Budzik. Prokuratura zarzuca mu pedofilię. Władze Radomia dostaną ponad 90 milionów złotych na przebudowę miejskiego odcinka Krajowej Dwunastki. Według prognozy Bloomberga Belgia rozpadnie się za 10 lat. W sądzie jest już akt oskarżenia przeciwko byłemu fizjoterapeucie kliniki Budzik, któremu zarzuca się m.in. pedofilię. Według śledczych 53-letni Artur W. mógł wykorzystać seksualnie nieletnie pacjentki będące w śpiączce. O szczegółach Jolanta Turkowska. Rzecznik prokuratury Marcin Saduś wyjaśnia, że byłemu fizjoterapeucie łącznie zarzuca się popełnienie 6 przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Te przestępstwa polegają na utrwalaniu treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a także posiadanie takich treści, wykorzystywanie bezradności pacjentek oraz doprowadzenia ich do poddania się innym czynnościom seksualnym, a także doprowadzenia osób małoletnich poniżej 15 roku życia, w tym jednej pacjentki, do poddania się takim czynnościom. Zarzuty dotyczą lat 2014-2017. Prokurator Marcin Saduś dodaje, że Artur W. utrzymywał, iż zarzucane mu czyny były elementem terapii. W toku śledztwa uzyskano również opinię, którą wydał zespół psychologów, seksuologów oraz psychiatrów dotyczącą podejrzanego. Z tej opinii wynika, iż podejrzany był osobą poczytalną i wiedział, jakich czynów się dopuszcza. Artur W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów o charakterze pedofilskim. Sąd, łącząc kary, może skazać go na 25 lat pozbawienia wolności. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Ponad 90 milionów złotych, tyle z państwowej kasy otrzyma Radom na przebudowę miejskiego odcinka Krajowej Dwunastki. Droga, którą w ciągu doby przejeżdżają dziesiątki tysięcy samochodów, ma być gotowa w 2020 roku. Więcej na ten temat Anna Orzeł. Aleja Wojska Polskiego ma strategiczne znaczenie, bo łączy trasy numer 7, 9 i 12. Zniszczona przez ciężarówki pełna kolejny nawierzchnia stanowi zagrożenie. Dlatego, jak mówi poseł Wojciech Skurkiewicz, państwo wyłoży 80% pieniędzy potrzebnych na inwestycje. Do tego oczywiście miasto musi się dołożyć z własnymi środkami finansowymi. Będziemy apelowali do prezydenta, żeby w budżecie na rok 2018 zapisał kwotę 10 milionów złotych na tę inwestycję, tak żeby ruszyć z kopyta. Brakujące pieniądze znajdą się w budżecie miasta. Miasta zapewnia prezydent Radomia Radosław Witkowski. 20% to jest ta wartość, którą jesteśmy gotowi zainwestować. Te 20% zostało uwzględnione w wieloletnim prognozie finansowej na lata 2018-2020. To w każdym roku kwota około 7 200 000 zł. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 120 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Polacy wyruszyli do Pakistanu, aby zdobyć K2. Rozpoczęła się wyprawa, której celem jest pierwsze zimowe wejście na ostatni niezdobyty o tej porze roku ośmiotysięcznik. No nie będzie prosto. Mam dwie próby zimowe, wiem jak to wygląda na K2. Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy. Ale oczywiście liczymy na to, że wszystko się powiedzie. Z sukcesem już jest fakt, że Polacy się podjęli kolejnej próby, bo jak widać nasi koledzy z zachodu jakoś nie bardzo próbują tam jechać pod K2. Nieważne kto wejdzie na szczyt, ważne, żeby Polacy ten szczyt zdobyli. Po wieki już by się mówiło, że Polacy to lodowi wojownicy. No i niech tak pozostanie. K2 jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Grupa mediowa Bloomberg przedstawiła pesymistyczne prognozy na najbliższe 10 lat, wśród nich zapowiedź rozpadu Belgii. W przeszłości Bloomberg prognozował wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Z Brukseli Beata Pumecka. Informacje na temat prognoz na najbliższą dekadę zamieściły gazety na swoich stronach internetowych. Przekazały tę wiadomość także belgijskie telewizje. La Belgique se diviserait en trois. La Belgique en tant que telle n'existerait plus. Według Bloomberga rozpad Belgii na trzy części, Walonię, Flandrię i Brukselę, może być konsekwencją załamania systemu ubezpieczeń społecznych w Europie, a do tego z kolei ma doprowadzić niski przyrost, naturalny i wczesne przechodzenie na emeryturę. Belgowie nieszczególnie przejęli się tymi prognozami. W ostatnich kilkunastu latach wielokrotnie wieszczono rozpad Belgii. W przeszłości mówili o tym także belgijscy politycy, flamandzcy nacjonaliści, którzy teraz są w rządzie federalnym i nieco złagodzili swoje przesłanie. A jeśli chodzi o prognozy Bloomberga, to analitycy przepowiadają także atak jądrowy Korei Północnej. Przewidują też, że wiele państw przejdzie na wirtualne waluty, co doprowadzi do załamania na rynkach finansowych, a Bitcoin doprowadzi do upadku banków. Wśród prognoz jest także ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąciarowski. Wydarzeniem dnia były kwalifikacje do pierwszego konkursu turnieju czterech skoczni. Może nie było idealnie, ale pięciu z sześciu naszych skoczków wystartuje jutro w pierwszej serii w Oberstdorfie. Nie udało się tylko Jakubowi Wolnemu. Niespodzianką był dopiero 28 wynik Kamila Stocha. Najlepiej spisał się natomiast szósty Dawid Kubacki. Dotąd świetnie radzi sobie w treningach i kwalifikacjach, gorzej w konkursach. Jak przyznaje w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, teraz to ma się zmienić. To jest cały czas dla mnie praca, bo wiem, że w tych poprzednich konkursach miałem z tym delikatne problemy. No ale to też wynikało z tego, że cały czas je próbowałem rozwiązywać na różne sposoby. Nie zawsze to zadziałało tak, jak trzeba. Wydaje mi się, że tutaj przed tymi konkursami mam opracowany dobry plan, co z tym zrobić i no jak na razie pokazuje, że działa. Tak jest, działa bardzo dobrze. Dodam, że najlepiej spisał się dzisiaj w kwalifikacjach faworyt gospodarzy Richard Freitag. Konkurs w Oberstdorfie jutro o 16.30. Piłkarze ręczni walczyli za to w finale turnieju czterech narodów. Zrewanżowali się Białorusinom za ostatnią porażkę i tym razem wygrali 26-22. Jednym z bohaterów naszej drużyny został bramkarz Piotr Wyszomirski. Chłopaki zagrali fajnie, chociaż przez pierwsze minuty było troszkę nerwowo, ale z biegiem czasu wszystko się uspokoiło. Graliśmy bardzo dobrze, wychodziliśmy, przede wszystkim był kontakt i to ułatwiło mi obronę tych rzutów. W styczniu Polacy wystartują w Portugalii w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata 2019. Tymczasem w kraju o punkty ligowe grali siatkarze i koszykarze. W ekstraklasie koszykarzy Stelmet Zielona Góra zaledwie jednym punktem 91-90 pokonał GTK Gliwice. Spotkanie w ekstraklasie siatkarzy aż tak zacięte nie było. Espadon Szczecin przegrał u siebie za Sekorysowią Rzeszów 0-3. Przyjmujący Espadonu Marcin Wika uważa, że po prostu źle zaczęli ten mecz. Walka to była w pierwszym secie i moim zdaniem ten set zaważył, bo jakbyśmy go wygrali, wydaje mi się, że byłoby to zupełnie inne spotkanie. Kresowa była lepsza i zasłużenie wygrała. I na koniec piłka nożna, bo w Serie A Napoli nie zamierza oddawać pierwszego miejsca w tabeli. Mimo nie najlepszego spotkania pokonało 1-0 Crotone. Zwycięskiego gola strzelił Marek Hamsik, który śrubuje klubowy rekord zdobytych bramek. Przebił już samego Diego Armando Maradona i ma na koncie 117 trafień. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. W dzień na zachodzie, a potem także i w centrum opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Rano na południu kraju miejscami jeszcze mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni. Wiatr, zwłaszcza nad morzem, dość silny. W porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sylwester w Trójce. 10 godzin tańca, hulanek i swawoli. Zaczynamy po 17:00 mieszanką przebojów z różnych dekad. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. O 19:00 zmienię Grzegorza i zaproponuję, a może inaczej, będę starał się udowodnić, że rock and roll to również, jeśli nie przede wszystkim, muzyka do tańca. I już, Piotr Stelmach. O 21:00 przejmę aparaturę i nie dam Państwu odpocząć aż do północy. Będzie sporo nowości, ale też będą wielkie przeboje. Zresztą tak jak co roku podczas naszych sylwestrowych spotkań. Tomasz Żon. A gdy umilkną strzały, mam nadzieję, że wyłącznie korków od szampana. Czas na mój set DJ-ski, w którym przetnę muzykę ciała z muzyką duszy. I tak do 3:00 rano. Zapraszam, Michał Margański. Autopromocja. No, tam były jakieś korki słychać. To my tu dla Państwa szykujemy całkiem niezły czat podczas wieczoru i nocy sylwestrowej. Proszę się przygotować już teraz. Od razu to mówię. A pan się gdzie będzie bawił? Niech pan się nie śmieje, tylko pan się przyznaje. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będę. Tak? No. I też hulanki z fawole, czy jakieś takie może, tak że tak Grzegorz, powiem, fragi? Hulanki od 18, czy od której tam? Od 17. O, no. Ale to będziesz na galowo ubrany, czy tak luz w ogóle? Tak pół na pół. Marynarka tak? I trampki. No, czyli sportowa elegancja. No, dokładnie. Misiek, nigdy cię nie widziałem, jak tańczysz. Naprawdę? Nigdy. Słuchaj, będzie niedługo okazja. Wszystko ci wytłumacz. Dobra, to poza anteną. Okej, to już teraz miłej zabawy. Dzięki. Bardzo proszę. No, 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. A bo proszę Państwa, ja niektórych widziałem, jak tańczą. Między innymi Annę Gacek widziałem tańczącą. Coś się działo wtedy na parkiecie. No właśnie, w jej towarzystwie, w towarzystwie Agnieszki Łukasiewicz, której tańczącej nie widziałem, ale wszystko się da nadrobić. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy do północy. Zaczynamy od, nie rozśmieszać mnie tam, zaczynamy od zespołu Muchy. wszystko trwa mniej. O czym cicho marzycie? Ty marzenia przyziemne. Dokąd myśli poniosą? To wszystko trwa mniej. Co powiecie na wojnę, którą wszyscy wygramy? Co powiecie na popiół? Co powiecie na diament? To co dobre i złe, wszystko to, na co czekasz. Każdą noc i każdy dzień. Będziesz pamiętać, gdy znikam. Przyjdą zakłócić nam sen. To co było i to co się tylko stawało. Każdy dzień i każdą noc. Będziesz pamiętać gdy znikam. Przyjdą podpalić nasz dom. Jak za starych dobrych czasów w ofensywie i myślę, że w 2018 roku będzie nie jedna okazja, nawet nie trzy, żeby do tego zespołu wrócić, bo szykują jubileusz związany z albumem Terror Romance, z tym albumem, który był pierwszym naszym ofensywnym, tak ważnym wydawnictwem. No i oczywiście będą rozmowy i będą wspomnienia i będzie teraźniejszość, a teraźniejszość jest między innymi taka, jaka przed chwilą, czyli mniej niż sekunda ze ścieżki filmowej, do której dzisiaj na pewno jeszcze w ofensywie powrócimy. Tymczasem aktualności, bo to właściwie jest taka wizyta, ja to nazywam wizyty robocze tu i teraz. Zespół Witamina, witam was bardzo serdecznie. Siema. Dobry wieczór. Witamy. Mateusz, Amar, Tomek, wiecie co? Tak sobie myślę, bo ostatnia audycja w roku to jest dobry asumpt do tego, żeby coś podsumować, żeby tak troszeczkę się odnieść do przeszłości. Wydaje mi się, że rok temu, kiedy prowadziłem ostatnią ofensywę 2016 roku, to tak naprawdę jeszcze byliście już zespołem, ale jeśli chodzi o wiedzę innych, wiedzę wielu słuchaczy na wasz temat, to było różnie z tym, nie? Było nieco inaczej, tak. To był fenomenalny rok w tym miejscu. Może ja skorzystam, kłaniamy się nisko i tak, dziękujemy za wszelką pomoc. Fenomenalny rok, tyle doświadczeń, tyle różnych, prawda, o festiwal i te duże imprezy, mniejsze, klubowe. I te mniejsze, jak Offsesja na przykład. Na przykład, tak jest. No, fantastyczny rok, bardzo, bardzo dużo doświadczeń i sporo się nauczyliśmy. No właśnie, dzisiaj akcent był w Warszawie taki dosyć istotny, jak mi się wydaje w waszym wykonaniu, bo tego się już w ogóle nie spodziewałem, nikt się tego nie spodziewał, a jednak się stało. Powiedzcie, co się stało? No jesteśmy w tym momencie dwie godziny chyba po koncercie w Stodole. Mieliśmy wielką przyjemność i zaszczyt zagrać krótki support dla T-Love, które grało ostatni koncert w tym roku. Koncert podsumowujący trasę na 35-lecie zespołu. Było sporo wspaniałych gości, także my tylko się cieszyliśmy, że mogliśmy w jakikolwiek sposób tam zaistnieć i to była wielka przyjemność. A jak to się stało, że tam zaistnieliście? Bo to Muniek, szczerze mówiąc, on był, ja nie wiem, czy on był blisko takiej muzyki. Od tej strony go nie znam. Dobrze, że tak się stało. Dla nas fenomenalnie. Nie wiem jak to wszystko działa od kuchni, ale my zostaliśmy zaproszeni, tak jak Tomek mówi, no dla nas... To zaskoczenie było. To bardzo, bardzo duży zaszczyt. Dzisiaj sobie tak pomyśleliśmy, że nie wiem, na przykład ja mam 29, a oni 35 lat na scenie. Niesamowite. Ja nawet nie mam 35. No, niesamowite to jest. Więc no. Coś mi się wydaje, że tak troszeczkę... Bo tak, sygnały są różne, że ten nie lubił albo nie przepadał za taką muzyką, poszedł na koncert, wszystko się zmieniło. Tamta nie za bardzo się działa w takim, no nie wiem, para hip-hopie albo czymś, muzyce hip-hopie śpiewanym, jak to się kiedyś ktoś pięknie określił. Poszła na koncert, wszystko się zmieniło. Czy wy nie macie trochę wrażenia, oczywiście znamy skalę i znamy też, czujemy pokorę, czy nie macie wrażenia, że Witamina jednak troszeczkę jakichś tam barier przełamała przez ten rok? No mamy nadzieję, że przełamała. Tak, no ciężką nadzieję i my też tak odczuwamy, ale skoro ty to mówisz i potwierdzasz, no to tym bardziej. No rzeczywiście trochę tak jest, że ludzie, którzy przychodzą, wychodzą uśmiechnięci. Nie wiem, my też staramy się uśmiechać, to są nasze ostatnie słowa przed graniem i jakoś tak... Coś się z nimi dzieje na tych koncertach. Ale ty masz na myśli przełamywanie barier u ludzi, którzy przychodzą na koncerty. Ale dla nas to też było przełamywanie barier, bo tak jak zauważyłeś na początku, byliśmy no-name'em na takiej live'owej scenie rok temu. I tak naprawdę każda trasa, którą gramy, to dla nas jest przekroczenie jakiejś bariery. Czujemy się inaczej po każdej trasie, po każdym koncercie i zauważamy, że coś się zmieniło i dla mnie w ogóle teraz jest przekraczanie bariery, bo jestem pierwszy raz na wywiadzie i się strasznie denerwuję. Ale jest fajnie chyba, nie? Ale słuchajcie, to jest bardzo istotne, bo tak, Dawid Kałuski, wasz opiekun, wasz menadżer, za każdym razem, kiedy ja się z nim widzę, to pytam o Witaminę i odpowiedzi, ja wiem, że no, trochę się już tego nauczyliśmy przez te wszystkie lata, że każdy menadżer mówi o swoim projekcie, o swoim zespole, o swoim artyście najlepiej. Że to w ogóle nikt jeszcze tego, jest tak, nikt jeszcze tego nie grał. Oni zagrali to pierwsi w historii. Na koncertach nikt tak nie grał na koncertach, oni pierwsi coś takiego grają. I po prostu... A koncerty są wyprzedane na 2 lata przed planowaniem każdego koncertu. No to mniej więcej się tego nauczyliśmy, ale za każdym razem jak Dawida pytam, no spokojnie, powiedz mi jak z Witaminą, to widzę coś takiego, że on trochę ma artykulację na wdechu, kiedy o tym opowiada. Mówi, stary, ja się zupełnie tego, nikt się tego nie spodziewał, ale to po prostu z jakichś powodów zażarło. Więc powiedzmy teraz na całą Polskę przez radio, że to zażarło. Fajnie. My jemy też, żremy razem. Fajnie, bardzo miło. No miło, miło. Postaramy się skromnie jakoś tutaj. Bardzo fajnie, że tak mówisz. Jakoś to unieść. Jednego tylko brakuje koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo obsesja już była i mam nadzieję, że 2018 rok, pierwsze tygodnie tego roku to zmienią. Natomiast pytanie jest najważniejsze i krótko chciałbym, żebyście odpowiedzieli, bo to nas interesuje. To jest clue kolejnych waszych wizyt. Co z płytą numer 2? No, przepraszam, co z płytą numer... Pięć. Tak. Kawalerka to nie jest płyta pierwsza. Tak. To jest płyta czwarta. Amar, może jak w jakiej jesteśmy fazie produkcji? Jesteśmy na fazie, mamy już materiał muzyczny, teraz zbieramy materiał wokalny, czyli pisanie tekstów teraz się odbywa. Mam nadzieję taką, bo ja nie piszę tekstów. No, ale wiem, że chłopaki już coś mają tam w kieszeni i będziemy to niebawem nagrywać. Także... No tak, ale to jest dyplomacja. No ale co? To jest dyplomacja, oczywiście. No tak naprawdę mam nadzieję, że w czerwcu coś się wydarzy. Potwierdzam. Okej. No to tak. W czerwcu się... Aha. Bo w lipcu, o ile się nie mylę, to startuje bardzo fajny festiwal, który trwa przez całe wakacje, to ja ewentualnie, jak będę mógł coś na ten temat powiedzieć, to powiem. W sierpniu też jest bardzo fajny festiwal w Katowicach, który się odbywa już od kilkunastu prawie lat. A poza tym to jest dużo innych fajnych festiwali. I nasze studio tutaj, kilka metrów stąd, działa pełną parą właściwie do wakacji. Także bardzo proszę panowie o tym pamiętać. Oczywiście. Proszę się nie ociągać. Postaramy się. Cieszę się bardzo, że naprawdę to się tak udało i że ta nazwa już jest bardzo mocno kojarzona, dobrze kojarzona i że ten 2017, myślę, że będziecie go pamiętać po latach, co? To na pewno. Tak, bardzo. Tak. Bardzo ważny rok i... I co? No, bo ty tak nazwałeś fajnie to nasze spotkanie, ja to trochę tak już widzę, jakbyśmy do wujka przyjeżdżali na posiadówę, także wuja, zapraszaj nas. I słuchaj. A jeszcze żona pozdrawia, przepraszam, Agi pozdrawia. Herzliche Grüße, ja? Halo, no Agi. Tak, ale to było, wiesz co, 20 lat temu ktoś by mi powiedział, przyjeżdżamy do kumpla, teraz jestem wujkiem. A nie? No i przepraszam. 20 lat minie, jak dobrze być u dziadka. Ale do takiego wujka kumpla właśnie, to widzisz. Dziadek prowadzi dzisiaj audycję, wpadniemy. Zespół Witamina. Kłaniamy się nisko. Opa! Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Nawzajem. Cześć. Śpi. Kogut się obudził, właśnie wraca z imieniem, a z nim niby przychodzi nowy dzień. Dzisiaj niebo kolor ma jak czyściutka woda. Wszystkim się podoba, ale ty śpi, śpi. Śpi, śpi. Już za parę godzin muszę lecieć stąd. Bądź pewna, że wrócę. Dokończę tratwę, nowy znajdę ląd. I wtedy cię obudzę teraz. Śpi, śpi. Wychodzę do ptaków i mówię, że ci. Śpi, śpi. Długo miałaś noc, jeśli chcesz, to mam drugi koc. Światło przebija się przez gęsty kurz. O żadnej oprócz ciebie nie wpuszczam tu. Śpi, śpi. Śpi sobie, śpi ty. Śpi sobie, śpi. Śpi, śpi. Słodko, śpi, śpi. Śpi, śpi sobie. Witamina, połamana kołysanka, ale jest jeszcze utwór, znaczy jeszcze, od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło, to jeśli tak, to dzisiaj również wypada go przypomnieć. Poszło! Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Mówią o mnie na mieście, że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko typ. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż ja jej odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska ciołka, niech nam pierogi lepi, please. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił i nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati, nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił, nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati, nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Były. Tu są jeszcze rozmowy na samym końcu tego utworu. Dom, Bitamina w ofensywie i mam nadzieję, że w 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na pełnowymiarowym koncercie. Uwaga, uwaga, w sprawie tych koncertów i będzie 12 stycznia i będzie 12 edycja ofensywy Deluxe. Jak do tej pory tylko jeden wykonawca tego koncertu został ogłoszony. Projekt, zespół Nixes. Hubert Gasiul był tutaj w studiu i była przede wszystkim Ania Rusowicz, która w tym projekcie śpiewa. To będzie ich pierwsze pojawienie się na żywo, pierwszy koncert w ogóle, jaki zagrają przed jakąkolwiek publicznością właśnie wtedy 12 stycznia. No a teraz pora na ogłoszenie kolejnych wykonawców. I przy okazji, przy każdym wykonawcy, o którym będę mówił, będę miał dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na to właśnie wydarzenie. Tylko proszę od osób, które naprawdę chcą przyjechać tutaj do Trójki, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, wziąć udział w tym koncercie. Proszę tylko o takie pewne maile. No to teraz właśnie pierwszy z nich, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Czekam. Uwaga, uwaga, to będzie koncert specjalny, bo raz, że dziesięciolecie wydania debiutanckiej płyty, dwa, bardzo ważna płyta się ukazała ich w tym 2017 roku, a trzy, że zagrają utwory z nowego albumu, który mam nadzieję w 2018 roku się pokaże. To ten zespół będziemy gościć na ofensywie Deluxe 12 stycznia. Yeah. sun is just too bright. I've gone around the bend, and I don't feel like, I don't feel like. Tak, ze swojej pierwszej płyty z 2008 roku. Utwór Velvet. No i już wiadomo, gościem, kolejnym wykonawcą ofensywy Deluxe 12 stycznia 2018 roku będzie ten zespół Elsztat. Control our highs and pleasures now. Last night I dreamed about her. Już raz gościliśmy zespół Elsztat w ramach ofensywy Deluxe, ale minęło kilka lat i tak sobie pomyślałem, należy oczywiście uhonorować płytę Elstory, znakomitą, wciąż taką pełną muzycznych niespodzianek, takich magicznych niespodzianek, trochę nierealną, jeśli chodzi o muzykę, o klimat. Cudowny album i należy też zwrócić uwagę na to, co będzie w 2018 roku, bo zapowiadają przecież album rock'n'rollowy, taki prawdziwie rock'n'rollowy. No i z tego albumu chyba coś usłyszymy 12 stycznia. Elsztat, kolejnym wykonawcą Ofensywy Deluxe numer 12. No i następny wykonawca. Jeśli państwo rozpoznają, co to za wykonawca, to proszę w mailu wpisać w temacie tę właśnie nazwę i to oznacza wejściówkę podwójną na ten koncert. Wysoko i patrzę z góry na układ kanałów połączonych, jak przetacza wodę do mojej głowy. Za moment pęknie, nie będę nic naprawiał. Nie chcę już nic naprawiać. Chcę tu nic naprawiać, poleżę trochę w niebie. Ciągniętym filmie pompuje płyn tak w nieruchomej pozie. Wypływam wyżej i nie chcę nic naprawiać. Nie chcę już nic naprawiać. Mhm. to jako nadzieja na 2018 i na przyszłe lata. Najkrótszy to będzie występ podczas ofensywy Deluxe, ale to wcale nie znaczy, że ten najcichszy i najmniej pamiętany. Zresztą, czy jakiś w ogóle będzie najmniej pamiętany? Mam nadzieję, że nie. Decadent Fan Club. Mój imiennik, pan Piotr, był pierwszy, który wpisał właśnie tę nazwę w treść maila i poszło. Zapraszam bardzo serdecznie. Mówię dlatego o tym, żeby państwo wysyłali pewne maile z potwierdzeniem swojego udziału tutaj w tym koncercie, bo pewnie w jeszcze wielu audycjach trójkowych będą te zaproszenia rozdawane i doświadczenie z 11 poprzednich lat uczy, że to jest taki koncert, jeden z tych koncertów, które się rozdają po prostu na pniu. W związku z tym, jak się domyślam, ilość tych zaproszeń w innych audycjach będzie ograniczona. Oczywiście w ofensywie jeszcze będziemy rozdawać kolejne wejściówki w następnym tygodniu. Następny piątek to jest jeszcze ta jedyna ofensywna szansa. No i na dzisiaj szansa ostatnia. Proszę wpisać teraz w treść, albo inaczej w tytuł maila, pseudonim artystyczny tego wykonawcy. I pierwsza osoba, która to zrobi, wyśle mail na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Otrzymuje podwójną wyjściówkę na 12. ofensywę Deluxe. Bo ostatnim wykonawcą tego koncertu będzie... Tak zaczyna się jego druga płyta, w związku z którą jeszcze nie było koncertu w Trójce i to właśnie pięknie nadrobimy. 12 stycznia w ramach 12 edycji ofensywy Deluxe Cortez. Czyli mamy cały skład. I on, i Decadent Fan Club, i Nixes na pierwszym swoim koncercie w ogóle, i Elsztat. I będą świętowali, i będą ogłaszali nowe utwory, nowe dźwięki z nowej płyty. Piękny skład. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej ofensywie zaproszenia. Myślę, że również będzie można je wygrać w audycji Myśliwiecka 357, na przykład jutro, między 17 a 19. Tam zresztą również długa rozmowa z Muńkiem Staszczykiem. Bardzo gorąco już teraz na tę audycję Państwa zapraszam. No i w kolejnych audycjach trójkowych, muzycznych zwłaszcza. Polecamy, zapraszamy i dziękujemy za dziś, jeśli chodzi o maile w tej sprawie. Wracamy do muzyki filmowej. Wcześniej, na samym początku naszego spotkania, zespół Muchy, utwór Mniej niż sekunda, a teraz Drive Alone, bo to oni. Wszystko zostało w domu i wszystko zostało na tej ścieżce dźwiękowej do filmu zatytułowanego Reakcja łańcuchowa. To proszę posłuchać, jak brzmi nowy utwór Piotrka Maciejewskiego. Autorzy ścieżki dźwiękowej do tego filmu Reakcja łańcuchowa to zespół Muchy, to projekt Drive Alone i to jeszcze jedna nazwa. MNKR. to jeszcze są dialogi z filmu na tej płycie i na tej ścieżce dźwiękowej. Reakcja łańcuchowa to ten obraz, no i Muchy, Drive Alone oraz MNKR, czyli Michał Szturomski i Michał Wiraszko. Będą inne utwory tego tajemniczego projektu, o którym na końcu wspomniałem. Na razie ten z tego filmu. Odpad. To chyba Państwo poznali. Kiedyś zespół Zacier, a teraz oni w swojej nowej wersji. No i jeszcze jedna piosenka nam została w tym roku w ofensywie, to na finał, ponieważ i postać wokalisty, i pierwsza ofensywa deluxe, i o festiwale, i Mysłowice, i tak dalej, to wszystko nam się pięknie spaja w całość. No i kojarzy z na przykład 2007 rokiem, kiedy ofensywa deluxe wystartowała, a on był wtedy naszym specjalnym gościem. Teraz z zespołem, w którym przez tyle lat śpiewał Artur Rojek, Mysłowic, Wieża Melancholii. Bo przecież ofensywy w jakimś tam stopniu są trochę melancholijne. Pa, pa. Tam u mnie czy coś, czy zmieniło się tu? Chyba nie. Znowu dziś chciałem odmienić świat, ale z tego i tak nie wyszło nic. Czy to już jestem ja, czy to ten, kogo ty tylko znasz? Ja i tak przecież nie zmienię się, choćbym nie wiem naprawdę jak chciał. Pstryk i już nie ma mnie. Czasem bardzo tego chcę, zostawić wszystkich was. Szukam czegoś przez cały czas, co zatrzyma mnie. I przeszkadza mi śmiech. Lepiej odejdź już stąd, zostaw mnie. Nic to nic, przecież wiesz, przejdzie mi. Tylko deszcz zmyje z szyb brudny śnieg. Pstryk i już nie ma mnie. Czasem